निरुक्त स्वाध्याय जी अच्छा जी वैसे एक था यहाँ तस्य उत्तर भूयसे निर्वचनाय तृतीय में तीसरे वाले का नहि गर्भायारण सुषेवो अन्योदर्यो मनसा मंतवाऊ। तो इसमें जो भाष्य किया इसमें न का प्रयोग दो जगह किया है, नहीं ग्रहितव्यो अरण सुसुक्तमो अपि और अन्योदर्यो मनसापि न मंतव्यो ममायम पुत्र इति। तो यानी मंत्र में तो नहीं एक बार है और अर्थ करते समय एक बार जब ये नहीं ग्रहितव्य इससे सार्थक हो चुका है, फिर मनसापि न मंतव्यो यहां पर भी एक बार दो बार प्रयोग किया इन्होंने इसका। उसी ने को ले लिया नहीं ग्रभायारणा सुसेव अन्योदर्यो मनसा मंतवा, मन से भी नहीं मानना चाहिए, ऊ जो है निश्चय के लिए हो जाएगा, मनसा अपि ऊ जो है अपि के मन से भी उसको मानना चाहिए। तो क्या मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, मन से भी मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए, अपना पुत्र मानना चाहिए मन से उसको, मन से भी उसको अपना पुत्र नहीं मानना चाहिए जी। क्योंकि पहले वो कह दिया ना नहीं ग्रभाय, नहीं ग्रहण करना चाहिए, तो इस सामर्थ्य से मन से मानना चाहिए, अर्थ तो निकलेगा नहीं जी। और इसको केवल न को बाद में कहें कि अन्योदर्य सुषेवा ग्रहितव्य मनसा नहीं मंतवा, लेकिन मन से उसको अपना नहीं मानना चाहिए। पर प्रत्याशक्ति से ग्रभाय से तो जुड़ ही रहा है, निकट संबंध से जी ग्रभाय से तो वो जुड़ रहा है, पर दूसरे वाक्य में भी सामर्थ्य से नया आ रहा है, नहीं ग्रभाय अरणा, अरणा न ग्रहितव्य, फिर सामर्थ्य से मनसा न मंतव्य जी। ठीक है, इसमें एक जामी शब्द आया था कल, जामी का अर्थ भगिनी किया है ना, क्यों करते हैं जामी को, जामी को जामी क्यों कहते हैं? तो इन्होंने बताया जामीर अन्य अस्याम जनयंती जाम अपत्यम, जा जा जा का अर्थ है अपत्य। जामी शब्द वैसे पुल्लिंग सा लग रहा है यहां पर, जैसे इन्होंने जा तो स्त्रीलिंग है लेकिन जामी अन्यतरो अर्धयित्वा जामी प्रदीयते अस्मै, अन्यतर जामी अर्धयित्वा पाल पोष करके दे दिया जाता है दूसरे के लिए। जामी शब्द का अर्थ तो पुत्री है लेकिन भगिनी, भगिनी के लिए लेकिन है पुल्लिंग शब्द, पर ये अन्य अन्य तरह जामी प्रदीयते, अन्य तरह के साथ नहीं जोड़ रखा। जामया सर्व जो मंत्र में आया वो तो जामया सर्व कहां पर अमूरिया यंती जामया सर्व भगितवाक नहीं, इसमें तो न जामये तन्वो तन्वो अमूर्या यान्ति जामया सर्व। अच्छा वहां, हाँ वहां तो स्त्रीलिंग ही है, अमू शब्द से पता लगता है, या अमूह जामया है अमूर्या यन्ति जामया, तो फिर उभयलिंग होगा। यहाँ अन्य तरह जामी आखिरी में जाम पढ़ रहे थे, अन्य तरह संतान करता बहुत ही पुमान दायद है, अन्यतरो अर्धयित्वा जामी प्रदीयते परस्मै, जो था ना दो कर्म करने वाले सुकृतों का अन्य कर्ता सुकृतो अन्य रिंधन, अन्य रिंधन का अर्थ किया कि एक को पाल पोस करके उसको अलंकृत करके दे दिया जाता है। दो निर्वचन किए, जामिर अन्य अस्याम जनयंती जाम अपत्यम जमतेर्वा स्याद गति कर्मणा, गत्यर्थक जम धातु से निर्गमन प्राय होती, प्राय जो है दूसरे घर में चली ही जाती है। देखना है कोष में क्या उभय लिंग है। ये ऐसा हो सकता है गुरु जी, वहां पे भगनी के लिए आ रहा है इसलिए स्त्रीलिंग है, यहाँ पे केवल अपत्य अर्थ में आ रहा है इसलिए पुल्लिंग हो। गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने ऐसे अर्थ किए, ऐसे लगाया संगत है, जीनम क्षीणम पुत्रिका अपेक्षया अपत्यम जामी ही। अपेक्षया जीनम जीनम क्षीणम पुत्रिका अपेक्षया अपत्यम, जीनम क्षीणम पुत्रिका अपेक्षया अपत्यम जामी ही। तो ये तो वो दामाद हो गया फिर, पुत्रिका अपेक्षया अन्य सगोत्र अस्याम जनयंती इति जामी, अन्य असगोत्र अन्य परस्तु रिंदन वस्त्रालंकारादि दानेन आराध्यते, न केवलं दीयते परस्मैकत्र स्त्री ततश्च स न दायार्ह अतोस्यानर्हत्व। जामी अन्य असगोत्र अस्याम जनयति जनयंती इति जामी, जो असगोत्र हैं वो इसमें अपत्य का, जीनम क्षीणम पुत्रिका अपेक्षया अपत्यम जामी, जीन का अर्थ तो क्षीण होता ही है ज्यावयुहानव, पुत्रिका की अपेक्षा से जीनम क्षीणम पुत्रिका अपेक्षा अपत्यम, पुत्रिका की अपेक्षा, पुत्रिका पुत्रिका एक विशेष अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं ये है? प्रायवचनम पुत्रिका अभिप्रायम सा ही न निर्गच्छति, पुत्रिका वो है जो पिता के कुल में ही ठहर जाए। यहाँ आगे लिखा है ना, देखो निर्गमन प्राय सा भवति, प्रायवचनम पुत्रिका अभिप्रायम सा ही न निर्गच्छति पितृकुला एव अवतिष्ठते। इन्होंने तो पुत्रिका का अर्थ है जो पिता के कुल में ही ठहरे वो पुत्रिका, तो पुत्रिका अपेक्षया अपत्यम क्या अर्थ निकलेगा? जामी वो अपत्य है जो पुत्रिका की अपेक्षा से, पुत्रिका तो घर में रहने वाली जी, और वो अपत्य जो दूसरे घर में जाकर के अपत्य को जन्म देती है, पुत्रिका को अर्थ इन्होंने ऐसे कर दिया स्कंद स्वामी ने, जो पिता के पास ही ठहरे वो तो पुत्रिका, और जो प्रतिकूल में चली जाए वो जामी जामी। पर ये जीनम क्षीणम ये संगति नहीं लग रही, जो पुत्रिका की अपेक्षा से जो क्षीण अपत्य है वो जामी है, क्षीण अपत्य कैसे है वो पुत्रिका की अपेक्षा से, पिता की दृष्टि माता पिता की दृष्टि से वो उससे लाभ नहीं हो पा रहा है, क्षीणी हो गया, खोई दिया एक तरह से उसको। हाँ उन्होंने अलग दिया है, मात्रा पर इन्होंने ये स्कंद स्वामी तो अच्छे वैयाकरण लगते हैं, यदि मात्रा पिता मात्रा इति पितु शेषे प्राप्त छांदसो मातु शेष है, छांदस माता का शेष हो रहा है जैसे दे दिया। पितु पिता मात्रा सूत्र से पितरा नहीं बना, आप जो पूछ रहे थे ना, नहीं मैंने तो ये कहा था कि देखो मात्रा का भी प्रयोग होता है, तो ये ऐसे बोले कि पिता मात्रा सूत्र लगना चाहिए। फिर मैंने ये बोला था कि माता को जोर देने के लिए पुत्रिका की अपेक्षा से जो क्षीणपत्य है वो जामी है, क्षीणपत्ति है ना, एक प्रकार से पिता के पास हाथ से निकल गई। हाँ पिता के पास से निकल, हाँ न जायते तान्वो रिक्तम आरयिक चकार गर्भम सनितुर निधानम, गर्भस्य निधानम। ये गर्भम जो है षष्ठ्यर्थ में द्वितीय विभक्ति बता रहे हैं स्कंद स्वामी, गर्भम निधानम, गर्भस्य निधानम, निधानम स्थानम सनितु संभक्तु तस्या एव स्वभूतस्य भर्तु। यदि मातरो जनयंत वैन्यम, यदि जो शब्द है शुद्धोपि अयम अपि शब्द सहितस्य अर्थे द्रष्टव्य, यद्वि मातरः वन्यम माता पितरो जनयंत जनितवन्तौ, जनयंत भी एक विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है इस मंत्र में, जनयंत का अर्थ है यहाँ पर जनितवन्तौ, जनयंति बहुवचन था ना, जनयंति यदि मात्रा, यद्यपि मातरो जनयंती वन्निम, बहुत सारे बहुत्व अभिप्राय से दिया है मातर, दुनिया में सभी माता पिता, सभी माता पिता यद्यपि, यदि का अर्थ यद्यपि, यद्यपि माता पिता अपत्य को पैदा करते हैं, वन्नी और अवन्नी दोनों को पैदा करते हैं, पुत्र और पुत्री को पैदा करते हैं, अन्याकर्ता सुकृतो सुकर्मा दोनों में एक अन्य कर्ता भवती अन्य रिंधन, अन्य तरह संतान कर्ता भवती अन्य रिंधन भवती। यहां पर भी वन्निम जो है यहां एक शेष करके दिखा रहे हैं स्कंद स्वामी जी, वन्निम माने मूल में दिखा दिया है, वन्निम पुत्रम अवन्निम च स्त्रियम, मूल में दिखाया ना, उसी को इन्होंने ओढ़ारम स्वभार्याया पुमानसम स्त्रियम च, ओढ़ारम स्वभार्याया वन्नी पुमानसम स्त्रियम च, वन्निम पुत्रम अवन्निम च स्त्रियम, तथापि अन्य तथापि अन्यः, ये यद्यपि से फिर तथापि का अध्याय कर रहे हैं, यदि यद्यपि मातरो जनयंत वन्निम अवन्निम अन्य तथापि का अध्ययन करेंगे, तथापि अन्याकर्ता सुकृतो अन्य रिंधन। इस पंक्ति का क्या अर्थ समझे आप लोग सविता जी, वन्निम वोढ़ारम स्वभार्याया पुमानसम स्त्रियम च जनयंत जनितवन्तौ, इसमें देखिए स्कंद स्वामी यद्यपि वन्निम का अर्थ किया वोढ़ा, स्वभार्या का वोढ़ा, पुमानसम स्त्रियम च, वन्निम वोढ़ारम स्वभार्याया पुमानसम स्त्रियम च इति शेष। वन्निम जो मूल में आया यदि मातरो जनयंत वन्निम, तो वन्निम का अर्थ तो वन्निम और अवन्निम दोनों हो गए, एक शेष कर रखा है। वह स्कंद स्वामी ने एक पंक्ति लिखी है, वन्निम वोढ़ारम स्वभार्याया, वन्नी तो वोढ़ा होता है, ये पीछे भी अर्थ किया ना, अपनी भार्या का वोढ़ा पुमान या स्त्री, तो जो स्त्री और इसमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे जय मुझे समझ में आया, वोढ़ारम स्वभार्यायाः पुमांसम, ठीक है। अब स्त्री जब अर्थ लेंगे तो वोढ़ारम स्वभर्तुः त्रियम, इस प्रकार अर्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। वन्नी तो जो है वो होगा जो अपनी भार्या का वहन करने वाला होगा, और स्त्री में जब अर्थ करेंगे अवन्नी, स्त्रियम से भी तो कहा है ना स्त्रियम, हाँ यास्क ने, हाँ अवन्नी स्त्री है तो वो अवन्नी, तो अवन्नी हो गया ना स्त्री। वन्नी पुत्रम अवन्नीम च स्त्रियम, ये मूल में ही कहा है, तो मूल का मतलब इसमें भाष्य में यास्क ने। वन्यम पुत्रम अवन्यम च स्त्रियम, तो वो धर्म स्वभार्या या पुमांसम स्त्रियम च, तो उसके सानिध्य से स्त्रियम माने अवन्यम, तो अवन्नी अर्थात वो वोढ़ा नहीं होती है, स्त्रियम च कहेंगे तो वो वोढ़ा नहीं होती है, स्त्री तो वोढ़ा कैसे होगी, पुरुष को वोढ़ा मान रहे हैं ना। स्त्रियम से कहकर उसको अवन्नी इसलिए कह रहे हैं कि वो वोढ़ा नहीं है, बस इतनी बात कहना चाह रहे हैं, स्वभर्तु की बात अध्यार ना करें तो ठीक है। माता भी उसको वहन करती है, मतलब पिता पक्ष में ले रहा हूं मैं अर्थ, तो स्वभार्या या पुमांसम, मतलब इससे पुमांसम पिता आ जाएगा और स्त्रियम से माता आ जाएगी। जब ये ऐसा अर्थ कर रहे हैं स्वभार्या या ओढ़ारम, तो वन्नी का अर्थ इतना ही होगा फिर, जो वहन नहीं कर रही, पिता लें यदि वो ओढ़ा का अर्थ, तब तो हो सकता है जो आप कह रहे हो। जी यहाँ जो पंक्ति दी है, यदि है मातरो अजनयंता वन्यम पुत्रम अवन्यम च स्त्रियम, तो ये तो इससे अजनयंता से जुड़ा हुआ है ना आगे, यदि यद्यपि मातरो जनयंत, अजनयंत पाठी है, हाँ अजनयंत, उन्होंने अजयंत अजनयंत अध्ययन किया होगा, मतलब उसको किया होगा, हाँ, गुरु कर रखा, इन्होंने अवग्रह कर रखा है। अच्छा जनयंत, यदि है मातरो जनयंत वन्यम पुत्रम अवन्यम च स्त्रियम, तो ये इस वाक्य एक ही तो वाक्य है ये, हाँ यद्यपि माता पिता पुत्र और पुत्री को पैदा करते हैं, ये अर्थ तो माता पिता की दृष्टि से पुत्र वन्नी होगा और स्त्री अवन्नी होगी, ठीक हो गया, यानी पर वो उन्होंने थोड़ा और आगे बढ़ करके बताया कि पुत्र को वन्नी क्यों कह रहे हैं, कि वो अपनी आगे भार्या का वोढ़ा बनेगा, उस दृष्टि से भी ठीक है जी। इन्होंने थोड़ा आगे सरक करके बता दिया कि पुत्र वन्नी इसलिए है कि वो अपनी भार्या का वोढ़ा बनेगा जी, और स्त्री अवन्नी इसलिए कि वो वोढ़ा नहीं बनेगी जी, ऐसे बता रहे। पुत्र और पुत्री दो हैं, तो पुत्र तो वोढ़ा बनेगा इसलिए उसको वन्नी कह दिया जी, और पुत्री तो वोढ़ा होती नहीं है इसलिए उसको अवन्नी कह दिया जी। ये भार ढोने का पुरुषों पे ही डाला जाता है स्त्रियों के समर्थक थे ये ऐसे। हेलो जी, अच्छा जी, यूं कह रहे हैं कि उनको जो है ना पूजा, उनका सत्कार, दायित्व तो अपने ऊपर ले रहे हैं पुरुष, हैं? आप बोलते हैं कभी कभी सहायता करना बलवानों का स्वभाव होता है और कमजोरों की मजबूरी होती है, ऐसा कहते हैं आप, तो हो सकता है उस भाव में हैं? क्या कह रहे हैं? आपके मुखों से ऐसे सुना हूं मैं कि जो बलवान होते हैं उनका सेवा करना स्वभाव होता है और जो कमजोर हैं उनकी मजबूरी होती है जी। इस भाव में तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पर ये जो है पुरुष जो है सहयोग कर रहे हैं ना, आप कह रहे थे ना हीन भावता भावना आती है, वो तो नहीं रही ना गुरुजी। ओम। हाँ जी, जो आलोक जी बोले कि कमजोर किस दृष्टि से बोल रहे हैं, माताएं कमजोर मान रहे हैं पुरुषार्थ की दृष्टि से, और तो हम और पक्ष में देख सकते हैं ना, और पक्ष में तो मजबूत होते हैं। हाँ, वो तो एक दृष्टि से पकड़ करके देख रहे हैं ना, सारी दृष्टियां। गुरु जी मैं भी कुछ आहुति देना चाहता हूँ। एक एक कमजोर पक्ष किसने कहा था? उनके लिए कह रहे हैं आप या मेरे लिए कह रहे थे? नहीं नहीं, आपके लिए नहीं, अच्छा जी आलोक जी के लिए। अच्छा ठीक, आलोक जी देखो कमजोर कह रहे हैं तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है कमजोर भी मान भी लिए तो यथावती तो कह रहे हैं निरुक्तकार, इसमें क्या दिक्कत है, उसकी निंदा थोड़ी हो जाएगी यथावत कहने में। ठीक है कमजोर तो है नहीं तो उसमें ठीक है कह रहे हैं, तो उनकी जो स्थिति कमजोर नहीं है मजबूत वाली स्थिति को भी तो कहना चाहिए। किसी एक बिंदु पर जब उनका प्रसंग आता है, माता पिता बच्चों के लालन पालन के लिए कितनी त्याग तपस्या करती हैं, कोई कर ही नहीं सकता है, तो उस समय मजबूत हैं। जी मैं यही कह रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। मनुष्य नामानी उत्तराणी पंचविंशति, मनुष्य नाम है आगे वाले 25। मनुष्य अकस्मात मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, मनुष्य मनुष्य इसलिए कहते हैं मनुष्य को कि मत्वा विचार करके कर्मों को करते हैं, विचार करके करते हैं, ये तो पॉजिटिव अर्थ हो गया। वैसे आचार्य वेदपाल जी जो है वो सतपथ ब्राह्मण के उस प्रसंग को लेकर के और इसको नेगेटिव अर्थ में घटाते थे, मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, वो ये कहते कि अनृतम वही मनुष्यः सत्यम देवा, मनुष्य जो है सतपथ ब्राह्मण में ये कहा है कि जो देव होते हैं वो सत्य होते हैं, मनुष्य अनृत होते हैं। और आचार्य यास का भी उदाहरण देते फिर कि मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, वो विचार करके किसमें तेरा लाभ हानि ऐसे रहेगा और उसमें थोड़ा छल कपट ये वो भी बीच में आ जाए तो वो कर लेते हैं, पर देव जो हैं वो हमेशा सत्यनिष्ठ ही होते हैं, छल कपट ये वो सब नहीं करते हैं, तो वो हानि लाभ देखे बिना करते हैं। ऐसा तो उनका अभिप्राय नहीं होगा, पर नहीं जो बात आपने कही है जी उसका मत्वा का तो आप यही बता रहे हैं ना, उनके वचन को जो आप बता रहे हैं वो यूं कहते थे कि मत्वा छल कपट थोड़ा बीच में जोड़ देते थे, वो छल कपट यहाँ से कहाँ से निकल रहा है, वो अनृतम वही मनुष्य को जो साथ लगा करके, वहां मनुष्य में केवल अनृतम वही मनुष्य सत्यम देवा जी, मनुष्य अनृत युक्त होते हैं जी। देव सत्यता से भरे हुए सत्य से ओतप्रोत होते हैं जी। तो वो इस तरह का विचार जो कुटिल विचार है उसमें नहीं जाते, मनुष्य कुटिल विचार में भी चले जाते हैं अनृत होने से जी। वो ठीक है जी, वैसे वो मनुष्यों को ही तो देव मानते होंगे जो विद्वान हो गए हैं। हाँ मनुष्यों की वो जो श्रेणी है अगली श्रेणी, मनुष्यों की अगली श्रेणी हो गई, तो ये जो लक्षण है ये तो ये सब मनुष्यों पे भी तो घटता है। मत्वा कर्माणि, तो वो तो मैंने कहा ही कि पॉजिटिव अर्थ भी हो सकता है, पर आचार्य वेदपाल जी इस निरक्ति को पकड़ करके और वहां ले जाते थे कि ये जो मनुष्य का जो स्तर है और एक देव का स्तर है जी। तो देव जो हैं वो सत्यनिष्ठी होते हैं, वो इस तरह का माने सामर्थ्य से वो मत्वा कर्माणि सीव्यति को अनृतम वही मनुष्य के साथ जोड़ करके कि मनुष्य अनृत युक्त होते हैं, इसलिए कुछ अपने लाभ अन्यायपूर्वक लाभ को भी विचार करके और कुछ कर लेते हैं घालमेल। पर देव जो हैं वो कभी भी इस तरह का लाभ नहीं लेना चाहते, अन्यायपूर्वक लाभ, सत्यनिष्ठ होते हैं। मानी यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो सामान्य शब्द है, कोई विशेष हेतु तो लगा नहीं है जी। ठीक है जी, अनृतम वही मनुष्य है उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी फिर, वहां भी दो कैटेगरी बना दी ना कि जो मनुष्य हैं वो अनृत से युक्त होते हैं प्राय ना होता ही है तो जी। और उन मनुष्यों में जो आगे बढ़ जाते हैं वो देव हो जाते हैं, उस वाक्य का इससे तो कोई दोष है नहीं, ये मत्वा तो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं जी, ये बात है। ठीक है गुरु जी। हाँ जी, मनुष्य द्वि धातु जातु हम कैसे देखेंगे इसमें, दो धातुओं से स्कंद स्वामी ने दिया होगा, तो एक तो मत्वा और एक सीव्यति। हाँ मत्वा कर्माणि सीव्यति एतदेव लिखितम् अस्ति, मतेः सिवेश्च द्विधातुजत्वं प्रदर्शयति, मन धातु और सीवन धातु है, मते सिवेश्च दिया तो है यहाँ, मते सिवेश्च द्विधातुजत्वं दर्शयति, ज्ञात्वा अनेन इदमिति साध्य साधन भावं कर्माणि सीव्यन्ति तन्वन्ति न तथा पश्वादय। इन्होंने पॉजिटिव अर्थ ही दिया है, पशुओं से विशेषता दिखाते हुए कहा है, पशु ऐसा नहीं कर सकते, ज्ञात्वा अनेन इदम साध्य साधन भाव, साध्य साधन भाव को ठीक से जान करके कर्म करते हैं, ये मेरे लिए साध्य है, इसका ये साधन है, इस प्रकार से विचार करके वो करते हैं, इसलिए मनुष्य हैं। तो मानना और जानना अलग अलग मान के करते हैं ना जी। हाँ तो उस तरह की मनुष्य तो मान करके करते रहते हैं और देवता जान करके करते रहते हैं, इसका क्या अर्थ है यहाँ से जी, ज्ञात्वा अनेन इदम इति, नहीं वो तो अलग है, मैं वैसे ही बोल रहा था जी, अलग से बोल रहा था, वहां तो ठीक है, ज्ञात्वा अनेन इदम इति साध्य साधन भावम कर्माणि सीव्यन्ति। साध्य साधन भाव को जान करके जी, अनेन से क्या लेंगे, ज्ञात्वा अनेन इदम, अनेन अच्छा, अनेन इदम इसके द्वारा, अनेन इदम इससे ये हो जाएगा, ऐसा वो साध्य साधन भाव को बोल रहे हैं जी जी। मनस्यमानेन सृष्टा, मनस्यमान जो प्रजापति है, विचारशील प्रजापति के द्वारा ये सृजन किए गए हैं, मनस्यति पुनर्मनस्वी भावे, मनस्यति जो धातु है वो मनस्वी भाव में है, अस्माय मेधा से जो विनी प्रत्यय प्रशंसार्थ में है, भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगेति सायने, यहां जो मनस्वी है वो प्रशंसार्थ में, प्रशस्तम मना प्रसन्नम सत्व प्राधान्यत, प्रशस्त जो मन है वो सत्व प्रधानता से उसको प्रसन्न कहा है, निर्मल प्रशस्तम मन प्रसन्नम सत्व प्राधान्यत, अतः प्रसन्नम मनस्केन सृष्टा, प्रसन्न का अर्थ प्रसन्न ही कह, आनंदमय मन वाले प्रजापति ने इनको सृजन किया है, यथा श्रुति स पितृन सृष्ट्वा अमनस्य तदनु मनुष्यान सृजित, तैतरीय संगीता में ये कहा है कि वो पितरों को सृजन करके और अमनस्यत, पिताओं का सृजन करके वो मनस्वी हो गया, अमनस्यत का अर्थ है मनस्वी हो गया, तदनु मनुष्यान सृजत, उस हाँ अमनस्यत तो वही है मन, मन, मनस्वी हो गया। हाँ तो अच्छे मन वाला हो गया। तदनु मनुष्यान असृजत, उसने मनुष्यों का सृजन किया। नित्य पक्षे भी असति सृष्टरी कार्य सौमनस्यम दृष्टवा कारणम अनुमाश्यते कारणान विधायित्वात कार्यस्य। नित्य पक्ष में भी सृष्टि को नित्य में माने असति सृष्टरी, सृष्टा के न होने पर भी कार्य सौमनस्यम दृष्टवा कारणम अनुमाश्यते, कार्य में सौमनस्य देखकर कारण का भी उसी तरह का अनुमान कर लेंगे, सुमनस्क रूप कारण का अनुमान कर लेंगे, सौमनस्य रूप कारण का। मनोर्जात वैयाकरण जाति से प्रत्यंतोपाधि, वहां पर मनोर्जात वही तो सुख से जो जाति शब्द है वो प्रत्यंत की उपाधि है। मनोरअपत्यम जातिश्चेत इत्येत अपत्य मात्र विवक्षा में मानव, मनुष्य तो जाति विवक्षा में होता है, मानव जो है अपत्य मात्र विवक्षा में होता है। मानव और मनुष्य में भेद देख रहे हैं, मनुष्य तो जाति और एक व्यक्ति विवक्षा है तो मानव। तो हाँ जी सामान्य रूप से तो पर्यायवाची है ही, मनु का अपत्य मानव और मनु का अपत्य जाति जो है वो मनुष्य। मनोरअपत्यम मनुषोवा, इन्होंने दो तरह से दिखाया, मनोरअपत्यम मनुषोवा अपत्यम। मनुष्य एक मूर्धन्य शकारांत शब्द देख लिया, मनुष्य अपत्य से करेंगे तो यत प्रत्यय करके, या मनु शब्द से करेंगे तो भी शुक आगम करके, मनु और मनुष्य जो है वो प्रशस्त के वाचक हैं। तत्र पंच जना इत्येतस्य निगमा भवन्ति, पंच जना शब्द भी आता है इन 25 नामों में, उसके लिए ये वेद प्रयोग दे रहे हैं। तदद्य वाचा प्रथम मनसी एनासुरा अभी देवा असाम ऊर्जादा उत यज्ञासा पंच जना मम होत्रम जुषद्धम। तदद्य वाचा प्रथम मनसी, वाणी के उस प्रथम वैभव को मैं स्वीकार कर रहा हूं आज। तदद्य आज वाचा प्रथम मनसी, वाणी का जो प्रथम वैभव है उसका जो पर प्रथम तेज है उसको मैं मान रहा हूं। एन असुरान अभिदेवा असामा, हे देवो जिसके द्वारा मैं असुरों का अभिभव करता हूं। यहां पर एन देवा अभी का असामा के साथ लग जाएगा संबंध, अभी असामा का अर्थ है अभिभवामा। हे देव संबोधन है देवा ऊर्जाद यज्ञास, ये सब जो है ये सारे के सारे संबोधन है। ऊर्जा मदंती थी ऊर्जा विट प्रत्यय करके ऊर्जाद ऊर्ज मानी बल अन्न, ऊर्ज अन्न का खाने वाले, ऊर्जम अदंती ऊर्ज विच आदि प्रत्यय करेंगे लोप हो जाएगा सर्वापारी, तो अकाशवाण दीर्घ ऊर्जाद बहुवचन में ऊर्जाद है। ऊर्जादा उत यज्ञा, ऊर्जादा का ही अर्थ कर दिया अन्नादा, अन्नाद शब्द अकारांत है, ऊर्जाद शब्द अकारांत है, ऊर्जाद शब्द का दकारांत होने से बहुवचन में ऊर्जाद है। और इन्होंने अर्थ जो किया है यास्क ने अन्नादा, यज्ञास है असुख प्रत्यंत, यज्ञा शब्द का बहुवचन में यज्ञास है, वेद में असुख हो जाता है ना, तो उसी को यज्ञा अर्थ किया। ऊर्ग इति अन्न नाम ऊर्जयति सता, ऊर्ज अन्न को क्यों कहते हैं तो उत्तर देते हैं ऊर्जयति सता, ऊर्जयति इस हेतु से उसको बल देता है, ऊर्ज बल प्राणमय प्राण देता है। ऊर्ज को एक बड़ा विचित्र ढंग से सिद्ध करने की सलाह दे रहे हैं, पक्वम सुप्रविक्णम भवति इति वा, ऊर्ज शब्द पक्व पच धातु से ऊर्ज बना रहे हैं, बहुत ही अति परोक्ष वृत्ति में ले गए, पक्व से ऊर्ज पर पहुंच रहे हैं, अति परोक्ष वृत्ति मूल शब्द पक्व पकड़ा और पक्व से लोप करते करते ऊर्ज पर पहुंचे, ज्यादा ऐसे ऐसा अजम नहीं होते इनको, गए पाश्चात्यों को, राजवाड़े वगैरह उनके जो अनुयायी है ना, सुप्रवृक्णम इति वा, पका हुआ, पका हुआ। क्या उद्देश्य लेकर चले यहाँ, ये जो प्रकृति ली, पच धातु पका हुआ जो है, ये लिखा इसमें तो इन्होंने गुरुजी, ऊर्ज का दूसरा नाम पक्व है, अर्थात पके हुए अन्न का नाम ही ऊर्ज है, कच्चे का नहीं। पेट में पका हुआ है बाहर? नहीं, पेट में भी पका हुआ, जैसे कि हमारे उसका अंग बन जाए शरीर का, तो वो ऊर्जा है, वो ऊर्ज है। वो अच्छा जी बताते हैं ना कि आम और निराम और साम, तो वो जो निराम अवस्था में जो जब वो पक जाता है, पच जाता है, तब तो निराम, और बिना पका तो वो साम, साम क्या? ठीक है, आम आम तो कहते हैं, वो तो हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा जी, कहीं पका हुआ है ऐसा शास्त्रीय उदाहरण मिल रहा है कि आम मतलब जो रोग को पैदा करने वाला है, वो तो शब्द आप आम पे ले गए, पक्को की बात करी। आम का अर्थ अपक्वन को आम कहते हैं ना गुरुजी, वो केवल अर्थ मात्र ले रहे हैं, वहां पक्को का प्रयोग कहां से हो रहा है? आम का अर्थ अपक्व अर्थ जो रोग कर लिया? रोग का कारण बनता है। पाक शब्द अंदर के पाचन के लिए भी होता है जी। ठीक है, देखो उसका एक जो आप ये पूछ रहे हैं ना कि आप पाक शब्द का प्रयोग अंदर के लिए भी होता है क्या? एक पाक बाहर होता है, पक्व शब्द, तो पक्व और पाक भी तो वहां पर अगर आ रहा है तो पाक तो एक ही है। उस शब्द का, उस धातु का प्रयोग अगर वहां हो रहा है तो अंदर के पाक के लिए भी हो सकता है ना, तो ईर्ष्या भय क्रोध परिप्लुतेन लुब्धेन रुग्धेन्य निपीडितेन प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यमानम अन्नम न सम्यक परिपाकमेति। वो अन्न सम्यक परिपाक को प्राप्त नहीं करता है, वो अंदर का है, तो पाक शब्द का प्रयोग अंदर के लिए भी होता है, बाहर ही नहीं अंदर का भी हो सकता है। नहीं, इसमें वो, आपकी दृष्टि से इसमें वो विज्ञान को देखो ना, विज्ञान नहीं साइंस को देखो ना, कि पकने पर ही ऊर्जा आती है, ये उस विज्ञान के पहले ही अर्थ किया, उसको विज्ञान को उद्घाटित करना चाहते हैं, इसलिए पक्व से यानी पच शब्द से ऊर्ज तक जा रहे हैं, संबंध उसमें बता रहे हैं। इस प्रकार का तो मैंने संबंध तो किया ही था, बाकी जो पेट में पच पेट में जो पक्व हो जाता है इस बात से मुझे। पक्वाशय किसका नाम है? आमाशय जी, आमाशय और पक्वाशय नाम ही है उसका, पक्वाशय दिया जाता है, नीचे जो बड़ी आंत है उसको पक्वाशय बोलते हैं। अच्छा, आमाशय ऊपर है, पक्वाशय नीचे, ऊपर उसमें आम होता है, कच्चा रहता है, फिर छोटी आंत हो गई, फिर बड़ी आंत हो गई, फिर मलाशय होता है, मलाशय, फिर उससे ऊपर वाले को पक्वाशय बोलते हैं, आयुर्वेद में प्रसिद्ध है पक्व शब्द वहां पर। छोटी आंतों को बड़ी को जी, बड़ी आंत को ही पक्वाशय कहते हैं जी। डाइजेस्टिव नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम तो पाचन तंत्र हो गया पूरा, तो आहार नाल हो गई पूरी मुख से नीचे तक, लेकिन पक्वाशय जी दोनों को भी लेके कर सकते हैं, छोटी आंत का बाद का कुछ भाग और आमाशय में, ये आमाशय स्टमक तो होता ही है, उसके बाद का भी कुछ भाग है जहां की पचन होता है, आम अपक्व रूप में रहता है जहां भोजन, वो आमाशय। तो ये हो ना हो फिर ऐसा, ये पक्वम जो है आंतरिक उसके लिए ही कह रहे हैं, जो बल पक्व से पक प्रवृत्ति निमित्त से जो है ना जोड़ रहे हैं इसको ऊर्ज को, अंदर भी और बाहर भी, बाहर का भी तो ले सकते हैं जी, बाहर तो बिना कच्चा भी जाता है तो बलयुक्त हो सकता है ना, वे विचार हो रहा है बाहर तो नहीं, बाहर नहीं पकाया तो अंदर अवश्य पकेगा, लेकिन बाहर भी पका हुआ है तो वो जल्दी ऊर्जा दे देता है ना। पर बाहर तो कच्चा आहरी और कच्चा बहुत सारी चीजें हम खाते रहते हैं, फल आते हैं, उनमें तो उनमें भी तो पाक अंदर है ही, और बाहर पक हुआ, पाक हुआ है। हाँ, बाहर भी पका सकते हैं हम, बाहर भी, और वैसे भी प्रकृति से पाक हुआ है, वैसे भी पाक हुआ है। हाँ, तो किसी भी तरह से बिना पाक के ऊर्जा नहीं आएगी। हाँ, ये जोड़ना चाह रहे जी, बाहर भी जो है चूल्हे पर पकना एक बात है, प्रकृति के द्वारा पकना एक बात है, जैसे फल आदि हैं वो प्रकृति के द्वारा, डॉक्टर नीरज जी कहते हैं कि ये भगवान की लेबोरेटरी में औषधियां तैयार हुई हैं, गाजर मूली भगवान की लेबोरेटरी में, उसकी रसोई घर में ये सब चीजें तैयार हुई, तो बाहर भी परिपाक तो हो ही रहा है। बाहर जो चूल्हे पे पाक हो रहा है वो प्राकृतिक चिकित्सा के विरुद्ध जाता है, इसलिए उससे थोड़ा सा बचना चाह रहे थे कि इससे पक्को अन्न की का समर्थन होने लग जाएगा। नहीं, नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पहले ध्यान में ये आया कि बिन कच्ची चीजें भी तो खाते हैं, पर फिर तुरंत ध्यान आया कि प्रकृति पकाती है जो कच्ची खाते हैं जी। तो इसलिए सभी चीजें पक ही जाती हैं, चाहे चूल्हे पर पकें या प्रकृति के द्वारा पकें। मतलब ऊर्जा तो पक्को होने पर ही आती है अव्यभिचरित रूप से। हाँ, कच्चे में ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा नहीं आएगी, पके हुए में ही आएगी। हाँ, कच्चा आम भी फिर अंदर जाके पक जाता है ना, जब ऊर्जा तो पकने पर ही आएगी। आप क्या कह रहे हो? आम भी पक्का आम खाओ, ऊर्जा तो आए, ताकत तो मिलती है, यूं कह रहे हैं। कच्चे आम से भी तो ताकत, पका हुआ तो पका तो है नहीं, आम कच्चा ही था। फिर पेट में पकता है, जो ऊर्जा नहीं दे रहा वो क्या, उसको क्या अन्न कहें? वही प्राण का देने वाला होगा, ऊर्जा मिली मतलब प्राण मिला हमारे। जी जी, तो तदद्य वाचा प्रथम मनसीये, ये 8:13 है या और कुछ है? 10:53 10:53 ये मनसीये है शब्द है, मनसीये मानू, स्वीकार करूं, जानू। तदद्य वाचा, इसका देवता देवता अग्नि देवता है, चार अग्नि देवता तो नहीं है, इसका तो देवा देवता है, देवा देवा यहां देवता है, अग्नि देवता नहीं है, देवा देवता है। और ऋषि भी, ऋषि जो है वो है शौचिक, शौचिक अग्नि, ऋषि शौचिक अग्नि है, ऋषि देवा नहीं है, शौचिक अग्नि है, चार चौथे और पांचवें मंत्र का। और देवता है देवा, तो देखते हैं तदद्य वाचा प्रथम मनसी है, माने उसको आज वाणी के मुख्य विचार, उसको तत् अद्य आज वाचा प्रथमम, वाणी के मुख्य विचार को मैं बोल रहा हूं, आज वाणी के मुख्य विचार को, अग्नि का वचन, हे देव हे मनुष्यो, मैं अग्नि तुम्हारे सम्मुख एक उत्तम विचार का उद्घोष कर रहा हूं, ऐसे कह रहे हैं। शौचिक अग्नि है ना ऋषि, तो तदद्य वाचा प्रथम मनसीये, हे देवो हे मनुष्यो, मनुष्य भी है ना यहाँ, यज्ञ मनुष्यो, मैं अग्नि तुम्हारे सम्मुख एक उत्तम विचार को प्रस्तुत कर रहा हूं। तदद्य वाचा प्रथम मनसीये, ये ना सुरा अभिभवा दे असामा, वो विचार यह है कि देव मनुष्य और मैं मानी अग्नि, देव मनुष्य और मैं, हम सब मिलकर साधु जनों की हिंसा करने वाली प्राण शक्ति से युक्त दुष्ट आतताई जनों को अभिभूत करें, ताकि सब और सुख और शांति का साम्राज्य स्थापित हो। तदद्य वाचा प्रथम मनसीये, मनसीये शब्द का अर्थ किया इन्होंने बोलता हूं, मनसीये वाचा प्रथम मनसीये उच्चारयामी, वेंकट माधव ने उच्चारयामी अर्थ किया, प्रथम मुख्य अर्थ कर दिया, मनसीये उच्चारयामी सैन ने भी अर्थ किया और सात्वलेकर ने भी उच्चारण अर्थ कर दिया और दूसरे वेस्टर्न लोगों ने भी, आई कम्युनिकेट द बेस्ट एडवाइस, मैं इस बात को, दिस प्रील्यूड ऑफ माई स्पीच आई नाउ वाई, स्पीच से जोड़ दिया, मनसीए बोलता हूं। तदद्यवाचा प्रथमं मनसीए ये नसुरान अभी देवा आसाना, हे देवो हे मनुष्यो, आज मैं तुम्हारे सामने एक उत्तम घोषणा कर रहा हूं, ये अग्नि का वचन है, हे देवो हे मनुष्यो, मैं तुम्हारे सामने एक उत्तम विचार का घोषणा कर रहा हूं। वो विचार क्या है? तो कह रहे हैं हम सब मिलकर, मानी देव मनुष्य और मैं, सब कहने से कौन कौन आए, देव मनुष्य और मैं, हम सब मिलकर साधु जनों की हिंसा करने वाले जो प्राण शक्ति से युक्त दो दुष्ट आत्ताई हैं, असुरान का अर्थ कर दिया, साधु जनों की हिंसा करने वाले जो प्राण शक्ति का हरण करने वाले दुष्ट आत्ताई हैं ना, हम उन आत्ताइयों को अभिभूत करें, अभिभवामा, अभी को असामा के साथ जोड़िए और अभिपूर्वक अस धातु का अर्थ अभिभवामा अर्थ हो जाएगा, जिससे कि हम जो है दुष्ट आतताइयों का अभिभव करें, सब और सुख और शांति बढ़े। हे पूजा के योग्य यज्ञी आशय, पुष्टिकारक हव्यान्न का भोजन करने वाले देव, ये ऊर्जादय और यज्ञी आशय का अर्थ हो गया, पूजा के योग्य पुष्टिकारक जो हव्यान्न है उसका भोजन करने वाले देव, और पंचजना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद इत्यादि जो दूसरे चार वर्णों से अलग, कुछ लोग बिल्कुल गए बीते को मान रहे हैं निषाद, और ये यास्क भी ऐसा ही मान रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं ये तो आर्य हैं और पांचवें निषाद अनार्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को भी मैं आर्य के साथ जोड़ रहा हूं और पांचवा ये निषाद है अनार्य, वैसे कहीं कहीं जगह शूद्र को अनार्य में डाल रखा है ना, आपके भी आया होगा कभी, पर पांच जन में उत शूद्र उता आर्य, हाँ तो पंच जन जब आएगा तब तो एक एक तरफ चार और एक तरफ पांचवा जो जो जो पापी है ना, इन्होंने निषाद का अर्थ किया, निषण्णम पाप कम अस्मिन, जिसमें पाप बैठा रहता है उसको निषाद कह रहे हैं, पांच वर्ण नहीं पंच जन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद इत्यादि जनों से युक्त समाज के पांचों वर्गों के लोगों, तुम मेरे इस आह्वान को शिरोधार्य, मम होत्रम जुषध्वम, मेरे इस होत्र को, मेरे इस आह्वान को, मेरे इस वक्तव्य को जुषध्वम प्रीति करो, इसकी समर्थन करो, दुष्टों का भी समर्थन अपेक्षित है, दुष्टों का भी समर्थन अपेक्षित है, पंच जना मम होत्रम जुषध्वम, मेरे इस आह्वान का समर्थन करो कि क्या करें हम, अद्यवाच प्रथमम मनसीय, मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि असुरान अभिभवामा, असुरों को हम अभिभूत करें, असुरों को नियंत्रित करें, जिससे कि सब और सुख शांति बढ़े, निषाद असुरों में नहीं आते, असुर में आना चाहिए, तो ये पांच जने हैं इनको आह्वान कर रहे हैं तो उन्हीं को हम असुरों का नाश करें, असुर और हो जाएंगे अलग हैं, अलग होने चाहिए कुछ, यज्ञियां तो वही हैं जो यज्ञीय देव हैं, यज्ञ में पूजा के योग्य हैं यज्ञीय, यज्ञ तो पूजा के लिए आता है ना, पौष्टिक भोजन खाने वालों और हे पूजा के योग्यो, हे पांच जनों, मेरे आह्वान को प्रीति पूर्वक स्वीकार करो तुम, उन्होंने होत्र का अर्थ यज्ञ किया, कुछ व्याख्याकारों ने मेरे यज्ञ में आ जाओ, यज्ञ तो एक बड़ा व्यापक शब्द है ना, मेरे यज्ञ में आ जाओ अर्थात मेरे इस संगठन में आ जाओ, ये भी यज्ञ में आना है, मेरे इस शुभ कार्य में आ जाओ, ये भी यज्ञ में आना है, मेरे इस होत्र का प्रीतिपूर्वक सेवन करो, मेरे इस आह्वान का, मेरे इस घोषणा का प्रीतिपूर्वक समर्थन करो। गुरु जी, हाँ जी, इस सूक्त में कुछ मंत्रों का जिनका अग्नि ऋषि देवता अग्नि किया उनका ऋषि देवाह कर दिया, हाँ जी, और बदल दिया, फिर जिनका देवाह देवता किया उनका अग्नि ऋषि कर, सौचिक अग्नि, तो ये अदला बदली का क्या भेद हुआ फिर, वो प्रतिपाद मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है वो तो देवता है और मंत्र का जो दृष्टा है वो ऋषि है, एक में दृष्टा को ही देवता बना दिया। नहीं, वो तो एक में क्या बना दिया है उसको, ये तो प्रस्तुत कर रहे हैं। पंच जना महोत्रम जुषंता, इससे अगला मंत्र भी देख सकते हैं हम, ये पांचवा मंत्र। इन दोनों मंत्रों को साथ में एक एक एक ही भाव है। पंच जना महोत्रम जुषंतम, वेद में देख लो, पांच जन मेरे आह्वान का प्रीति पूर्वक सेवन करो। गो जाता उत ये यज्ञसा, जो धरती के पुत्र मनुष्य हैं, गो जाता, गो जाता मानी धरती पर पैदा हुए जो मनुष्य हैं, वो तो यज्ञसा और जो पूजनीय देव हैं। पृथ्वी न पार्थिवात पातु अंगस, पृथ्वी हमारी पार्थिव से, पार्थिवात अंगसो पातु, पृथ्वी हमारी पार्थिव जो संकट है उससे, पार्थिव पाप से हमारी रक्षा करे। अंतरिक्षम दिव्यात पातु आसमान, अंतरिक्ष जो है दैवी संकट से रक्षा करे हमारी, अंतरिक्ष दैवी संकट से रक्षा अर्थात जो वर्षा आदि की तरफ से। अग्नि का वचन है ये भी, पंच जनाम अमहोत्रम जुसंताम, धरती पर उत्पन्न होने वाले धरती के पुत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार वर्ण, और इन्होंने निषाद का अर्थ वनवासी कर दिया, चार वर्ण और निषाद वनवासी जन, ये पांचों वर्ग पूजा के योग्य जो देव हैं, वे सब मेरे इस आह्वान का प्रीतिपूर्वक पालन करें। और गो जाता उत ये यज्ञासा, धरती माता धरती पर उत्पन्न होने वाले कष्टों से और अंतरिक्ष आकाश से आने वाले संकटों से हमारी रक्षा करें। अंतरिक्ष तो आकाश से जो संकट आ सकते हैं वो तो निर्वृष्टि के रूप में ही हो सकते हैं, या अतिवृष्टि, अतिवृष्टि अनावृष्टि और ये जो तापमान आदि को, तापमान आदि। तो ये पृथ्वी न पार्थिवात पातु अंगसो, अंतरिक्षम दिव्यात पातु आसमान, अंतरिक्ष जो है दिव्यात आसमात आसमान पातु, अंतरिक्ष दिवी अंतरिक्षात, अंतरिक्ष भी है और दिव्यात भी है, तो अंतरिक्ष जो दिव्य दैवी संकट से, दिव में होने वाला अंतरिक्ष से नहीं, दैवी संकट से, दिव्यात अंगस, अंतरिक्ष हमारी रक्षा करे दिव्य संकट से, जो दैवी संकट है ना, दिव्य यहां पर थोड़ा प्राकृतिक शक्तियों के लिए। ओम गुरु जी, जी यहाँ ये जिज्ञासा जो असन प्रत्यय है किस अर्थ में किया है? असन प्रत्यय थोड़ी है, यहाँ तो वो है ना, नहीं आपने जो कुछ क्या प्रत्यय कौन, मैं ये कह रहा था आज शेर सुख, आज शेर सुख जी, असुख प्रत्यय, जस को बहुवचन में असुख हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, तदद्य वाचा परमम मनसीये, उस परम वाणी के व्यवहार को मैं उच्चारण करता हूं मनसीये, ये न असुरान अभिभवेवा देवा, हे देवो जिससे कि हम मिल करके असुरों को, ये इन सब से क्या ले रहे हैं, वाणी का जो प्रथम जो तेज है उसको येन से कह रहे हैं, उस मेरी उद्घोषणा को आप ध्यान दोगे तो हम असुरों को मिलकर के पराभूत कर सकते हैं। एक पदिक, एक पद निरुक्तम, एक एक पद का निर्वचन दिखा रहे हैं। असुर क्यों कहते हैं, असुरता स्थानेषु अस्ता स्थानेभ्य, स्थानों में जो है ना वो स्थान स्वनिवास भूमिषु स्थानेषु सुरता न भवन्ति, सुष्ठु प्रीता न भवन्ति, किंतु इतस्तता तृप्ता इव धावन्ति, चपला इत्यर्थ, ऐसे कह रहे हैं कि बड़े चंचल होते हैं, स्थान अपना जो उनका टिकाव है उसमें टिकते नहीं हैं, असुरता। सुतृप्ता सुरता स्थानेषु सुरता, उनका जो स्थान है उसमें तृप्त नहीं होते। असुर कैसे होते हैं, जैसे हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है, संन्यास आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, वर्णाश्रम है, और जो जो कुछ भी कर रहे हैं हम, वो असुर वो हैं जो सुरत नहीं है, सुष्ठुरत नहीं है, जो जिस जहां पर हैं वो जैसा होना चाहिए वैसे नहीं है, उसमें अतृप्त हैं। तत्कारी से तद्वेशी वाली बात हो रही, असुरता असुरता स्थानेषु अस्ता स्थानेभ्य इति वा, यूं समझ लो कि वो असुर इसलिए असुर कहलाते हैं कि स्थानेभ्या अस्तः संति, स्थानों से वो देवई प्रत्यावीता असुरा, उनका जो कर्म के अनुसार जो उनकी स्थिति थी उनके कर्म के कारण से उत्तम स्थानों से गिर गए, फेंक दिए गए, इसलिए उनको असुर कहते हैं। असुरतः स्थानेभ्य असु क्यों कहलाता है, अपि वा असुरिति प्राण नाम, प्राण को असु कहते हैं। अस्तः शरीरे भवति, ये शरीर में एक व्यवस्था के तहत शरीर में फेंक दिए गए हैं, एक विधान के तहत प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा शरीर में डाल दिया गया है। तेन तद्वंता उस असुर येषां विद्यते इति असुरः, अपि वा असु इति प्राण नाम अस्ता शरीरे भवति तेन तद्वंता, अशु वाले को असुरा कहते हैं। तेन तद्वंता का अर्थ है रह प्रत्यय मत्वर्थ में हो रहा है, अशु वाले को असुरा, महाप्राणशाली, महाप्राण को भी असुर कहते हैं। असुर का अर्थ एक महाप्राण भी होता है ना जी, माने बहुत ही बलवान। श्री अरविंद ने दुर्गा स्तोत्र में कहा है मुझे असुर का बल चाहिए, देवता का चरित्र चाहिए, असुर का बल चाहिए, देवता का चरित्र चाहिए। कैसे संगति लगाई यहाँ किसकी, असुर, असु का अर्थ प्राण होता है तो प्रसिद्ध है, असु माने प्राण, असु कहते हैं प्राण को, और रह शब्द जो है प्रत्यय है, मत्वर्थीय प्रत्यय है, असु माने प्राण वो, और रह प्रत्यय वाला, प्रशंसार्थ में मतु प्रत्यय है, प्रशंसार्थ में जब असु का अर्थ महाप्राणशाली कहेंगे तो प्रशंसा हो जाएगा ना, महाप्राणा। तो असुर लोग बलवान होते हैं खूब, असुर शक्ति में तो बलवान होते हैं, ज्ञान में बलवान नहीं, शक्ति में बलवान। नहीं उसमें आसुरी शक्तियों का विवरण, दंभ अहंकार बल दर्प है, श्रीमद् भगवद गीता में अहंकारम बलम दर्पम परिग्रहम, तो ये सब आसुरी शक्तियां कही है ना, तो कितनी ताकतवर है, घुमा रही ना सारी दुनिया को, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च ना ना ना, वो आसुरी शक्तियों में पहले ही ठीक बोले थे परिग्रहम। सोर देवान असृजत तत्सुराणाम सुरत्वम, ये कोई ब्राह्मण वचन को प्रस्तुत करते रहते हैं, इति विज्ञायते जहां आता है वहां ब्राह्मण वचन को कोट करते हैं। सु का मतलब प्रशस्त होता है, अति सु अभिपूजित अर्थ में आते हैं, सो प्रशस्ताद आत्मना प्रदेशात प्रजापति देवान असृजत, सु से देव ने सृजन किया, ये सुरों का सरत्व सुरत्व है। सो हो देवान असृजत, सु से देवों को सृजन किया, ये सुरों का सुरत्व है। ऊर्ध्व प्राणों से प्रजापति ने देवताओं को बनाया, तो ये सुरों का सुरत्व है। असुर असुरान सृजत और असु से असुरों का सृजन किया, ये असुरों का असुरत्व है। सूते सु से तो सुर बनाए और असु से असुर बनाए। गुरुजी जो हम बोले थे ना कि असुर असुरों के पास बल होता है मगर ज्ञान का बल नहीं होता है, हाँ, तो इसका अपवाद भी देखा जाता है कहीं असुरों के पास जी, कि ज्ञान भी हो और बल भी हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, फिर वो देवता बन जाएगा वो। तो जो रावण को बताते हैं कि बहुत ज्ञानी था बलवान भी था, तो उनको क्या कहेंगे, वो तो एक सीमित अर्थ में प्रयोग करते हैं, ज्ञानी का अर्थ है पढ़ा लिखा होगा, शास्त्रों के अर्थ को समझता होगा। पर ज्ञान का एक अर्थ है ना, जिसको हम आत्म ज्ञान, व्यवहार आचरण का जो ज्ञान है जी। ज्ञान सब दो जगह प्रयोग होता है ना, मैं तो कई बार बोलता रहता हूं, ज्ञान कर्म उपासना फिर ज्ञान, ये वाला ज्ञान नहीं था। इसके द्वारा जो उत्पन्न ज्ञान है ना, ठीक ठीक कर्म और ठीक ठीक उपासना के बाद जो ज्ञान हमारे अंदर पैदा होता है वो है यथार्थ ज्ञान। इससे पहले हमको जो शास्त्र और आचार्य उपदेश से मिलता है वो सामान्य ज्ञान होगा, वो कर्म और उपासना, ये विज्ञान हो गया। हाँ, स्वामी दयानंद ने इसको विज्ञान ही कहा है, पर ये तीन शब्दों का प्रयोग किया है स्वामी दयानंद ने, जहां भी हम उनके ग्रंथों में देखते हैं कर्म उपासना और ज्ञान के द्वारा। फिर एक जगह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में चारों शब्दों का प्रयोग किया है, कर्म उपासना ज्ञान और विज्ञान। तो जब वहां विज्ञान शब्द का प्रयोग किया तो वहां पर ज्ञान शब्द सामान्य अर्थक लेना पड़ेगा। वेद विषय में उन्होंने कर्म उपासना ज्ञान, वेदों के चार विषय हैं कर्म उपासना ज्ञान और विज्ञान, फिर तीनों का उपयोग लेना और पूर्णता और ये सारी चीजें। तो ये ऊर्जादा उत यज्ञा से अन्नादाश्च यज्ञास्य ऊर्गीति अन्न नाम ऊर्जयती सता पक्वम सुप्रवृक्णमिति। ये जो है हमने देखा कि पक्व शब्द से पकार लोप करके क शब्द व्यत्यय से वकार को ऊर और रुक आगम ऊर्ख। इसमें तो बहुत हमको मानी, पर ये इनका सिद्धांत ही है ना कि अर्थ को पहले नियत करो और फिर जो है उसमें जो भी परिवर्तन करने हैं प्रकृति प्रत्यय में परिवर्तन है वो देख लो। सुप्रवृक्णम, ये भी थोड़ा सा सुप्रवृक्णम के द्वारा भी ऊर्क बना रहे हैं वृष्ट धातु से, स्वयं इदलोपे कृते आकार से ऊपरी रूप उत्वे च कृते कुत्वे च ऊर्कीति सुष्टु इदम ही तद भवति मृदुत्वात्। ऊर्जते प्राण्यते जीव्यते अनया भट्ट भास्कर मिश्र। ऊर्जते प्राण्यते, नहीं प्राण क्या है, ऊर्जते प्राण्यते जीव्यते अनया, ऊर्ज शब्द स्त्रीलिंग होता है, ऊर्जते प्राण्यते जीव्यते अनया इति करण कारक में क्वि प्रत्यय। पंच जनामम होत्रम जुषद्वम एतद, ये पांच जन मेरे होत्र को सुनो, गंधर्वा पितरो देवासुरा रक्षांसी ते के, कुछ लोग तो ये अर्थ करते हैं। पांच जन कौन कौन हुए, गंधर्व एके आचार्य मन्यन्ते, चत्वारो गंधर्वा पितरो देवा असुरा रक्षांसी, ये हो गए रक्षांसी, ये अलग ही हो गया, असुर से भी अलग हो गया रक्षांसी। जो प्रतिबंधक बनते हैं, जो रक्ष प्रतिबंध भी एक धातु वो बोलते थे आचार्य वेदपाल जी, रक्ष का अर्थ है अराती और रक्ष है, दो हैं, अराती तो वो हैं जो कंजूस हैं, प्रत्युष्टंग रक्ष प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्तम रक्ष निष्टप्ता अरातया। जो अराती तो वो हैं जो कंजूस हैं, सहयोग नहीं देते, और रक्ष वो हैं जो बाधा भी डालते हैं, सहयोग तो देना दूर जो बाधा भी डालते हैं, रुकावट भी डालते हैं। प्रारंभ में है ना प्रत्युष्टंग रक्षा प्रत्युष्टा अरातया, मैंने रक्ष को जला दिया है, मैंने अराती को जला दिया है, दो को जलाने के लिए कहा है। चत्वारो वर्णा निषाद है पंचमेति उपमन्यवा, पांचवा निषद, निषाद का इन्होंने तो काफी नीचे अर्थ में ले लिया निषाद को, निषद निगूढ़ उपवश्य अति हंती, निषाद जो है छुप करके जो मनुष्यों को मारता रहता है, निषाद कस्मान निषन्नम अस्मिन पाप कमिति, वा जिसके अंदर पाप जो है वो बैठा रहता है, संश्लिष्ट रहता है, इति नैरुक्तः। औपमन्यव आचार्य चत्वार वर्णा निषादय पंचमा इति औपमन्यव और निषादय कस्मान निषन्नम अस्मिन् पापकम् इति नैरुक्तः। अथवा पंचजन शब्देन मनुष्य निषाद पंचमा उच्यन्ते, कहते हैं पंचजन शब्द से मनुष्य ही निषाद है पांचवा जिनमें। यत पांचजन्य या विषा पंचजनीन या विषा, ये अर्थ है, ये मंत्र दिया है इन्होंने। यत पांचजन्य या विषा इंद्रे घोषा शिक्षत अस्त्रिणाद्बर्हणा विपो विपो अर्यो मानस्य स क्षया। इसका सीधा अर्थ यह है कि जब मेघ वर्षा नहीं होती ना तो पांचजन्य या विषा, पांच जनों से संबंधित जो प्रजा है ना, इन स्तोताओं के द्वारा इंद्रे घोषा अस्त्रिक्षत है, जब इंद्र वर्षा नहीं कर रहा है तो उसकी जो स्तुति है उन्होंने अस्त्रिक्षत है वर्षा छुड़वा दी। ये मंत्र कहाँ का है, ये किसी 8:63-7 8:63-7 इसमें दिया है 8:63-7 इन्होंने ये अर्थ दिया। यह पांचजन्य या विषा मंत्र का सातवें मंत्र का, इंद्र देवता है और काण्व प्रगात काण्व ऋषि है। यह पांचजन्य या विषा इंद्रे घोषा शिक्षत है, ब्राह्मण क्षत्रिय वह शूद्र और पांचवें निषाद, पांचों जनों वाली प्रजा के द्वारा, पांचजन्य या विषा मानी प्रजा के द्वारा इंद्रे इंद्र के निमित्त घोषा मानी स्तुति घोष अस्त्रिक्षत है छोड़े जाते हैं। इंद्रे घोषा अस्त्रिक्षत है, स्तुतियां इंद्र के लिए छोड़ी जाती हैं। अस्त्रिणात बर्हणा विपो, वो शत्रुओं को अस्त्रिणात बर्हणा बिछा देता है, अस्त्रिणात बर्हणा बिछा देता है वो सामर्थ्य से, बर्हणा मानी सामर्थ्य से, शत्रुओं को सामर्थ्य से अपने सामर्थ्य से बिछा देता है, ऐसे कहते हैं जैसे शत्रुओं को बिछा दिया। तो अस्त्रिनाद बरहणा अपने सामर्थ्य से वो शत्रुओं को बिछा देता है, बरहणा महत्वेन, बरहन शब्द का अर्थ महत्व, अपने महत्व से शत्रुओं को बिछा देता है। विपह, विपह का स्तोता के, स्तोता के जो शत्रु हैं उनको बिछा देता है। अर्यो मानस से क्षया, स्वामी सत्कार का वह निवास हो जाता है, मानस्य सत्कार का, अरिया मानी स्वामी, सत्कार का वो निवास हो जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पांच वर्गों वाली प्रजाएं जब परमेश्वर के लिए अपनी स्तुतियों का उच्च स्वर से गान करती हैं, इंद्र घोषा श्रीक्षत है, जब ये सारी प्रजाएं इंद्र के लिए अपनी स्तुतियों का घोष करती हैं तो वो जगदीश अपने सामर्थ्य से हिंसक जनों की धरती, हिंसक जनों को धरती पर बिछा देता है। जब सारी प्रजाएं उसके लिए वो करती हैं, घोष करती हैं, तो अस्त्रिणात बर्हणा विप, विप माने हिंसक, विप का क्या अर्थ कर दिया, विप है जी शत्रु है जी, इसमें दिया है ना विप, अस्त्रिणात बर्हणा विप, विप मेधावी, वो जगदीश अपने सामर्थ्य से विप इन्होंने अलग अर्थ कर दिया, अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से सामर्थ्य से वो इनको शत्रुओं को बिछा देता। अर्यो मानस्य स क्षया, क्षय कहते निवास को, वो सत्कार का, वो स्वामी स्तोताओं की पूजा और सत्कार का पात्र हो जाता है। ऋषि कण्व तो कण्व शायद उसमें मेधावी नाम पड़ा है ना, है गान करने वाला प्रगात है। हाँ जी गुरु जी, इसमें जो पांचवा दिया है वर्ण व्यवस्था में केवल निषाद के लिए दिया है, पंचजन की व्याख्या निषाद कर रहे हैं ना, चार वर्ण और पांचवा निषाद। अगर इस व्यवस्था को निषाद जो वर्तमान में अपने को निषाद मानते हैं, अगर इसको पढ़ेंगे तो वो तो उनको खिन्नता होगी कि हमको चार वर्णों में उससे भी हीन कोटि में रख दिया गया, वैसे हिंसक तो हम नहीं है। अरे ऐसी अगर पढ़े तो अश्रद्धा होगी इसके प्रति। अरे ऐसी कैसी बातें कर दो, बहुत सारे निषाद हैं अभी जिन वो अपने को निषाद मानते हैं, जो होता है ना जी, जी जी निषाद राज, निषाद राज, और इधर बहुत हैं, संख्या बहुत है, बहुत संख्या है, जनसंख्या जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, समुद्र क्या है, नदियों के किनारे, नदी मध्य प्रदेश में बहुत इलाके हैं, बहुत सारे। और जो शूद्र अपने आप को शूद्र मानते हैं वो मनुस्मृति के से बहुत उसका खंडन करते हैं, थोड़ा शब्द वो हो जाते हैं ना, जैसे शूद्र शब्द प्राचीन उसमें तो बहुत ज्यादा निंदनीय नहीं है, पर आजकल निंदनीय हो गया किसी को शूद्र कहे तो। वैसे प्राचीन में भी थोड़ा तो निंदनीय हो ही जाता था, जैसे कि वो गया था ना एक राजा अब सामान लेकर के बहुत सारा जानने के लिए, जानपति जानश्रुति जब उसके पास गया ना तो उसने कहा शूद्र, माने ज्ञान रहित के लिए बोला जाता, अगर पापी के लिए तो नहीं बोलते थे बिल्कुल, आजकल तो थोड़ा सा। गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा था, जो यहाँ तक निरुक्त तक पहुंचेंगे और वो इस रूढ़िवादिता से तो ऊपर थोड़ा उठ ही जाएंगे और वो तो समझ ही जाएंगे कि ये किस अर्थ में है, जो ये बात कर रहे हैं वो केवल जो रूढ़ी से ले रहे हैं, क्योंकि यौगिक तो अलग हो जाएगा, पर निषाद को तो ये भी अलग अर्थ में दे रहे हैं ना, बिल्कुल ही पाप जिसके अंदर बैठा हुआ है उसको निषाद कह रहे हैं जी, तो उस दृष्टि से तो ऊपर हो ही जाएंगे ना, जो ऊपर कैसे होंगे जब किसी को यूं कहेंगे कि ये पापी है, ये निषाद और वो निषाद अलग अलग है। हाँ अलग अलग है, ये बताना पड़ेगा फिर, वही मैं कहना चाह रहा हूँ गुरु जी की वो तो केवल जो आदिवासी है उसमें रहते हैं वहाँ वो है, जो जिनके लिए जो कह रहे हैं पापी जो उसमें छुपा हुआ वो छुप करके मारते, वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे अपने आप ही जब इस परंपरा। हम लोग आपका कहना है कि शब्द के दो अर्थ हैं और उस अर्थ में भी प्रयोग होता था और आजकल इस अर्थ में हो रहा है, जो अपनी ईमानदारी से जो रहते हैं और जीवनचर्या जी रहे हैं फिर भी जो है उनको उनका वर्ण ऊपर उठ ही गया, उनका तो उठ ही गया वर्ण उससे। जो इनके जो व्यक्ति होते हैं जो वेद आदि ये पढ़ते हैं, पढ़ के फिर वो पुस्तकें लिखते हैं कि देखो वेद में और मनुस्मृति में आपके लिए, हाँ ये दिक्कत है फिर, और फिर वो जन सामान्य में जाती है, बोलते भी हैं तब वो गड़बड़ होती है। हाँ। जैसे कि वो उन्होंने पैरों से शूद्र को उत्पन्न होता हुआ दिखा दिया ना जी, मतलब अब प्रचार किया कि शूद्रों को तो ये स्थिति बताइए, पद भी हम शूद्र हो जाए थे जी, शायद आपने भी लिखा होगा उस पर जी, जी। इसमें निषाद जो आजकल है मल्हा वगैरह यानी जो नौका चलाते हैं तो वो मछली वगैरह भी साथ में जुड़ी हुई उससे होते हुए मांस का मछली का भक्षण करते हैं, उस दृष्टि से उतने अंश में। हाँ, हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था गुरुजी, निषाद मतलब जानबूझ के पाप क्यों ले रहे हैं यहाँ, तो जानबूझ के ठीक है उसके अज्ञानता के कारण वो पढ़ा नहीं शास्त्रों का, तो जो भी क्रिया करते हैं उसमें पाप कर्म अज्ञान के कारण से कर रहे हैं, उनका दोष नहीं है, उनका दोष नहीं है, अज्ञान का दोष ऐसे कह रहे हैं ना, उनका दोष ले सकते। हाँ ले सकते हैं गुरु जी, तो इन्होंने विपय का अर्थ दिया है इस पुस्तक में विपाट पिता मेघा नाम और मेधा विवाह बरहना परिवृद्धेन वज्रेण, बरहन का अर्थ किया बढ़े हुए वज्र के द्वारा, परिवृद्धेन परिवृढ़ेन वज्रेण ब्रिहेर विद्यार्थ वृद्धार्थाद हिंसार्थाद वा बरहना अस्त्रिनात अहन मेघान वर्षार्थम। विपक्षेपे धातु भी होती है, विपक्षेपे विप विविधम वेपयति क्षेपयति अर्थानिति विप भेदनार्थत्वात् पटेर गत्यर्थस्य ण्यम तत्व भेदनार्थत्वम् इति ततो विपूर्वड विप। ऐसे भी एक करके दिखाया इन्होंने, विपूर्वक पट धातु से ड प्रत्यय कर दिया तो बन गया विप, ये टी भाग का लोप हो गया, और दूसरा विपक्षेपे धातु से क प्रत्यय कर दिया बाहु नामानी उत्तराणी द्वादश। आगे बाहु के नाम दिखा रहे हैं, बाहु कस्मात प्रबाधते आभ्यम कर्माणि, इसके द्वारा कर्म खूब। अच्छा एक छूट गया, पंच प्रिक्ता संख्या, ये जो पंच जनी नया लिखा था ना, तो पंच क्यों कहलाती है, वो प्रिक्त संप्रिक्त होती है, वो मिली हुई होती है, वो एक दो तीन चार पांच छह तो प्रिक्त होती है, इसलिए उसको पंच कहते हैं। मतलब चार से और छह से मिली हुई है, वो तो सब जगह घटेगा सब संख्याओं में। हाँ पर वो एक निमित्त तो होना चाहिए, बाकी तो उसको नहीं ध्यान देते ना, कि दूसरी जगह वो जाती है नहीं जाती है। प्रिजी संपर्क धातु से प्रिक्त बना लिया, और स्त्री पुन नपुंसकेशु अविशिष्टा, ये दे दिया इन्होंने प्रिक्त, इस तरह से दे दिया इन्होंने, तो प्रिक्त संप्रिक्त उसका जो मिला हुआ होना इस तरह दिखा दिया कि स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसकलिंग जैसे पंच ब्राह्मणा पंच ब्राह्मण्य पंच कुलानी, पर ये भी इसकी भी व्याप्ति तो दूसरी जगह भी जाएगी, चार में भी यही बात लगेगी, छह सात आठ नौ दस हाँ चतस्रा के बाद तुरंत जो है ये हो जाता है, षट आदि में तो हो जाता है, पर उसको पंच नहीं कहते ना, प्रारंभिक संख्या थी इस शैली की, जैसे एक दो तीन चार तो अलग अलग हो गया, तीनों लिंगों चार तीनों लिंगों में अलग अलग, पर पंच कहते ही वो स्त्रीलिंग पुलिंग नपुंसकलिंग में एक जैसी हो गई। बाहु नामानी उत्तराणि द्वादश द्वादश, बाहु कस्मात प्रबाधते आभ्याम कर्माणि, इसके द्वारा कर्म किए जाते हैं, गमयति आभ्याम कर्माणि बाधते वा परान आभ्याम, दूसरों को इनके द्वारा हम झकझोर देते हैं। अंगुली नामानी उत्तराणी द्वाविंशति, 22 नाम अंगुली के हैं, अंगुली क्यों होती हैं, अग्रगामिन्य भवन्ति, आगे गई हुई होती हैं वो काम करने के लिए, और अग्रगालिन्य भवन्ति, पानी को इनके यहां टपकता है, अग्रगालिन्यो अग्रहीता नित्यम गलन्ति उदकम, ऐसे उछालते हैं तो गल धातु का क्या अर्थ हो सकता है, गलन्ति उदकम गल श्रवण है, तो पानी जो है स्रवित होता है, जैसे हम हाथ धोते हैं तो फिर ऐसे टपकता है ना पानी, अग्रगामिन्यो कर्म के लिए आगे बढ़ी हुई होती हैं, और अग्रगालिन्यो भवन्ति पानी स्रवित होता है इनके अगले भाग से, अग्रकारिण्यो भवन्ति ये खूब जो है अग्रकारिणी हैं, काम करने में आगे रहती हैं, अग्रसारिण्यो भवन्ति थी वह ये भी निर्वचन मिलता है, आगे सरकनी वाली होती हैं कर्म में, अंकना भवन्ति थी वह, या फिर ये जो है अंकना भवन्ति चिन्ह पड़ता है ना इनका, आजकल भी चिन्ह लगाते हैं, अंकना भवन्ति थी वह अंचना भवन्ति अभी अभ्यचन अभ्यंचना देव वास्यु, अंकना का किया अब आभिरिच्यते पूज्यते गंधाधिभिर्देव अभी रचते पूजते गंधादि भी। अच्छा हम लोग अंचना भवन्ति हाथ जोड़कर पूजा करते हैं, अंकना भवन्ति पूजा करते हैं, अभ्यंचना देव ये चिन्ह लगाते हैं, इस कारण से इनको अंकना कहते हैं। अभ्यंजन मतलब मालिश। अच्छा अच्छा, पर अभ्यंचन कह रहे हैं, जय लिखा हुआ है, जय लिखा हुआ है। तो पहले अच्छा पाठ वेद कर रखा है, अभ्यंजना देव वास्यु, अभ्यंजन अभ्यंजन, अभ्यंजन तो मालिश आदि होगा, अभ्यंजन तो फिर अंचते से अंकना बनाया इन्होंने गुरुजी। हाँ, अंचतेर अंकना हा, और अंकना का अर्थ कर दिया अंको लेख्यादि भिस्ताभिः क्रियते। अंको लेख्यादिस्ताभि क्रियते, अंकन किया जाता है उनके द्वारा, उंगलियों से लिखा जाता है। अंकना भवंती चिन्ह डालने वाली होती है, अंकना अंकित करती हैं, ये चिन्ह डालती हैं, और अंचना भवंती ये पूजा करती हैं। अंकना का तो अर्थ चिन्ह डालने वाली, अंचना भवंती ये पूजा करती हैं, अभ्यंचन का अर्थ कर दिया, पर अभ्यंजन शब्द करेंगे तब तो रक्षण घट जाएगा। अभ्यंजन पाठ भी माना है, अभ्यंजनादेव शिव, प्रत्येक अर्थ के प्रति अभिमुख होकर जाती हैं, अभियंजन प्रत्येक अर्थ के प्रति अभिमुख होकर के जाती हैं। तो अंकना भवंती अंजना भवंती, अंकना इति चिन्ह डालने वाली होती हैं, चिन्ह डलता है ना इनका, हम वो करते हैं ना अंगूठा वगैरह, उंगलियों की छाप आजकल तो बहुत ही ज्यादा है, फिंगर प्रिंट्स चल रहा है। और अंचना भवंती पूजा करती हैं, पूजा का साधन है, अभ्यंजना मालिश आदि करती हैं। तासाम एषा भवति, इन अंगुलियों की ये ऋचा है, 10 94 7 दशावनिभ्या दश कक्षेभ्या दश योक्त्रेभ्यो दश योजनेभ्या दशाभिषुभ्य अर्चत अजरेभ्य दश ध्रुव दश युक्ता वहद्भ्य 10 94 7 है। तो ये इसको इन्होंने ग्रावाणा देवता है इस मंत्र का, दशावनी भ्य 10 मार्गों वालों के लिए, 10 कक्षा वालों के लिए, 10 कक्षेभ्या 10 योक्त्रेभ्या 10 ज्योतों वालों के लिए, चतुर्थी का बहुवचन देख रहे हैं, 10 योजनेभ्या 10 योजनों वालों के लिए, 10 अभिषुभ्या 10 लगामों वालों के लिए, अर्चत अजरेभ्या और जरा रहितों के लिए पूजा अर्पित करो, अर्चत है बहुवचन है मध्यम पुरुष, इनके लिए पूजा अर्पित करो, 10 धुरो 10 युक्ता वहद्भ्या 10 वहन करने वालों के लिए, युक्ता वहद्भ्या 10 धुरा 10 धुराओं पर जुत कर 10 वहन करने वालों के लिए, हे मनुष्यों तुम उन ज्ञानी विद्वत जन रूपी सिलबट्टों के लिए अपनी पूजा समर्पित करो। ये जहां ग्रावाणा आता है वहां मैंने देखा कि विद्वानों को भी लेते हैं, ग्रावा तो पत्थर होता है, सिलबट्टा होता है, पर उसका अर्थ विद्वान भी ले लेते हैं, क्यों इसके साथ संगति करते हैं, हे मनुष्यों तुम उन ज्ञानी विद्वत जन रूपी सिलबट्टों के लिए अपनी पूजा समर्पित करो, सिलबट्टे हैं विद्वान विद्वान लोग, उन ज्ञानी विद्वत जन रूपी सिलबट्टों के लिए अपनी पूजा अर्पित करो, जिनके स्तुति शब्द और ज्ञानोपदेश 10 मार्गों 10 दीर्घ दिशाओं में गूंजने वाले हैं, और जो 10 कक्षाओं से कसे हुए हैं, 10 ज्योतों से जुते हुए हैं, 10 ज्योतों वाले अर्थात 10 बार कार्यभार को वहन करने वाले, 10 लगामों से वश में किए वशों की तरह अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले, जो कभी जरा को प्राप्त न होने वाले, जो जुत कर 10 धुराओं को वहन करने वाले, किसी भी कार्य को संपन्न करने में समर्थ, स्वयं भी संख्या में 10 अर्थात बहुत अधिक नहीं, 100 या 1000 नहीं बल्कि थोड़े ही हैं, ऐसे जो विद्वान, तो यहां पर ये समस्त पद है दश आवनीभ्य दस कक्षेभ्य दस योक्तेभ्य दस योजनेभ्य ये समस्त है सारे दशाभिशुभ्य दस अवनी है जिनकी दस कक्षा है जिनके दस योक्त्र है जिनके दस योजन है जिनके दस अभिशु है जिनके अजरेभ्य ये एक शब्द है और ये तो अलग अलग है दस धुरय दस युक्ता वहद्भ्य वहद्भ्य इनके लिए तुम अपनी अर्चना पूजा अर्पित करो। अब ये एक शब्द आया अच्छा जी अर्चत है जैसे जी। तब इसको देख करके अब कोई चेतन कोई सामने है उसकी पूजा भेंट करने के लिए कही जा रही है अर्चत है तो पूजा की बात कही तो पूजा किसके लिए हम किसी चेतन को ही दे सकते हैं जी। और दश अवनीभ्य दश कक्षेभ्य और ग्रावणा इसका देवता है मंत्र का देवता ग्रावणा है तो वो जो ग्रावा है हैं मूर्ति बनाकर नहीं नहीं मूर्ति तो नहीं बनाएंगे मूर्ति तो क्या बनाएंगे पर ये उनको हम अपनी पूजा भेंट करेंगे जो जीवित हैं दस अंगुलियों वाले ये जो है ना अंगुली के अर्थ में प्रयोग किया है ना इन्होंने इस रीता को इन्होंने प्रस्तुत किया है दस अंगुली वाले ऐसे जो विद्वान जो कर्मशील हैं जो ऐसे ऐसे हैं उनके लिए हम अपनी पूजा अर्पित करें। इन्होंने अर्थ ये किया कि हे ऋत्विजो स्तुति करो यहां पर ये दिया कि कर्मों की रक्षा करने वाले दस अंगुलियों से सोमाभिषव कर्म में जिनका सेवन किया गया है जिनसे काम लिया गया ऐसे पत्थरों के लिए हे ऋत्विजो ये पुस्तककार ने तो पत्थरों की पूजा करने के लिए कह दिया कि जो शिला जिनके ऊपर सोम अभिषव किया है उनकी पूजा करो। दस अवनी हैं जिनकी हैं? वो तो सामान्य रूप से नहीं वो तो सामान्य रूप से उपलक्षण हो जाएगा सभी का कम हो तो अच्छा। स्वामी दयानंद जी वो एक राजा की कहानी आती ना उंगली भंग थी तो परमात्मा जो भी करता है वो अच्छा करता है भंग हो जाएगा तो पूजा के लायक नहीं रहेगा वो पूजा नहीं करेगा। मनुष्यों को कह रहे ने तो कि पूजा करो दस दश अवनीभ्य दस कक्षेभ्य दस युक्तृभ्य इन्होंने क्या किया ये जो चंद्रमणि जी ने चतुर्थ्यंत पद द्वितीयार्थ में प्रयुक्त है। अच्छा अच्छा उनकी पूजा करो कर्मों को प्रकाशित करने वाली दस अंगुलियों से युक्त दश योजनेभ्य पदार्थों को दृढ़ जोड़ने वाली दस अंगुलियों से युक्त दश योजनेभ्य वस्तुओं को मिलाने वाली दश अंगुलियों से युक्त अभिशुभ्य कर्मों में व्यापृत दश अंगुलियों से युक्त अजरेभ्य युवक दश दश धुराह युक्ता वहद्भ्य और दुष्ट घातक दश दश अंगुलियों से युक्त नेता जनों को अर्चत सत्कृत अच्छा, नेताओं को अर्चत। तो अभी तो यहीं रुक जाते हैं। ओ शांति शांति शांति। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।